Continúa a escoitar a Radio Municipal do Porriño. Hoxe, no noso espazo de entrevistas, falamos con Alejandro Lorenzo, concelleiro de Emprego e Formación do Concello do Porriño, para que nos fale das últimas accións que se están a levar a cabo en materia de traballo na Vila do Louro. Bos días, Alejandro. Hola, moi bos días. Unha das iniciativas máis recentes é unha especie de obradoiro de emprego para persoas en traballo no concello. En que consiste exactamente? Bueno, consiste as persoas que estén realizando traballos para o concello en colaboración social, pois que poidan facer de alguma maneira diferentes especialidades en materia de traballo para o concello, pois que fagan unha parte de formación na que habrá un docente que lle explicará cada unha das especialidades, os formará en cada unha das especialidades e despois tamén a práctica desa formación que van a realizar. Que actividades específicas desenvolverán? Bueno, pois serán traballos de humanización de rúa, na que serán distintos traballos en materia de obras e tamén en materia de limpeza de viais e limpeza de xardíns e demais. Sobre todo iso serán en materia de limpeza de parques e xardíns e tamén como limpeza e tamén obras e servicios. E dentro dos diferentes departamentos dependentes da Concellería de Emprego, estás a manter un contacto continuado coas empresas do contorno como parte fundamental para a creación de emprego. De que maneira específica se plasman estes contactos? Bueno, pois os contactos son a través da nosa oficina de emprego na que os distintos técnicos de emprego orientadores contactan con as distintas ofertas existentes nas empresas diariamente, nas que lle chaman e a través tamén dos axentes que temos empresariales que van polas empresas diariamente visitándoas, o que intentan é conseguir ao mellor número de ofertas posibles das distintas empresas que hai no concello e nos concellos limítrofes para así con esas ofertas traballar con nosos perfil que temos de usuario da nosa bolsa e conseguir a maior inserción laboral de todos os nosos usuarios desempregados que hai no Porriño. Neste aspecto, unha das últimas novidades é un boletín periódico onde lles informades as empresas de subvencións e axudas por contratarem a persoas inscritas na bolsa de emprego, certo? Sí, o que temos, bueno, aparte dos boletins existentes que xa levamos tres meses, polo menos, todos os martes sacando para todos os usuarios da nosa bolsa e demais veciños que queiran coller os distintos boletins que hai no concello, nas distintas instalacións municipais, o boletín de ofertas que saen semanais de ofertas de emprego para que os distintos veciños e veciñas poidan mirar as ofertas que hai. Así tamén se lle dá ás empresas todas existentes que están na nosa bolsa tamén de empresas ou as distintas axudas, bonificacións que poden ter das distintas administracións e tamén do concello para a realización de neste caso de contratación de persoas desempregadas e tamén as bonificacións ou axudas que poda haber distintas administracións para a creación de empresas, para consolidación e demais ofertas que poida haber. E cal é a resposta dos empresarios ante petición de colaboración? Pois o que eu podo decir é que dos distintos empresarios non só nas zonas, senón doutras zonas, a verdade é que é de asombro, non? De que unha administración se preocupe tanto polas empresas e por conseguir tamén traballo e por conseguir tamén formación neste caso de traballadores mesmos que pode ter unha empresa. Estáse dando todo tipo de facilidades a hora de contratación, a hora de solicitar e de realizar calquer tipo de subvención, porque estamos facendo nós directamente cas técnicas de emprego, e a verdade que están con moita aceptación por parte dos empresarios das labores que estamos facendo, porque se está tramitando moitas subvencións, se está tramitando tamén moita quizás emprendedores a creación de empresas tamén. De feito, recentemente os empresarios gándaras fixeron unha visita ao Centro Multiusos Torneiros onde desenvolvedes diferentes actividades formativas para os porriñeses. Que conclusións se sacaron neste encontro? As conclusións son boas. O que se intenta facer é que as distintas empresas que poda haber é que visiten as nosas instalacións, as que ten o Concello de Porriño en Torneiros, para que miren realmente que estamos traballando de cara ao emprego e a formación, para que miren que nos estamos preocupando tamén polas empresas, non? Para conseguir a súa consolidación e a súa creación, e para que miren que o nivel dos nosos usuarios que temos na bolsa neste caso teñen as aulas suficientes e os docentes suficientes para formarse e coñer unha maior competitividade ahora salir ao mercado laboral. Tamén apostades por fomentar prácticas. Tedes un proxecto neste sentido con dúas vertentes. Poden explicar un pouco máis polo miúdo en que consiste? Bueno, pois consiste en que a través do concello se fai diferentes convenios con empresas na que os usuarios da nosa bolsa que queiran poden facer práctica laboral nas empresas. Estas prácticas laborais están, neste caso, notificadas á Inspección de Traballo, ao Consello de Traballo, e con estes convenios o que se intenta é que os empresarios e as empresas poidan ver o nivel dos nosos usuarios para que miren que realmente teñan a formación necesaria, a cualificación necesaria para poder traballar nesa empresa e logo o compromiso proceso, neste caso, de contratación do empresario que realizar ou acabar as prácticas, poden contratar tamén a este usuario. Os porriñenses inscritos na Bolsa Municipal de Emprego están a recibir a partir desta semana unha tarxeta similar ao paro que deben renovar. Con que fin se crea esta tarxeta? Bueno, pois o que queremos neste fin, en este caso, que a xente que está desempregada, porriño non tamén desempregada, non, a través da nosa bolsa, vamos ter unha tarxeta de emprego, porque creemos que é necesaria para que a xente que realmente necesita, a xente que realmente queira traballar, poida sellar a tarxeta e nos traballar intensamente con esa xente que realmente pasa pola nosa oficina, para que as distintas ofertas que salen, como sempre digo, son máis de 100 mensuais que conseguimos ofertas de traballo, pois esa xente que realmente queira acceder a esos traballos e que queren que nos traballemos con eles para conseguirlas unha inserción laboral, que estean pasando pola nosa oficina, polo menos mensualmente, non sellando a tarxeta, nos traballar con eles directamente, para non ter que estar con esta bolsa tan amplia, ter que saber se están traballando, se non están traballando, así traballar intensamente con esa xente que realmente quere que lle busquemos a súa inserción laboral. En este mes de xullo, a taxa do paro no Porriño baixou ata situarse no pico máis baixo de todo o ano. Cales son as razóns? Bueno, pois a razón é que creo que é moi importante o de conseguir as ofertas que poden salir das distintas empresas. Traballar, creo que é unha acción moi importante o de cos empresas, empresarios, o de visitarlos diariamente, intentar darlle todo tipo de facilidades para a contratación, as bonificacións para a contratación e axudas, creo que é moi bo esa maneira de traballar, é moi boa porque realmente os empresarios miran esa cercanía, esa sinerxia que pode haber entre o concello e empresas. Creo que é o punto de partida que ten que haber para que os empresarios realmente crean tamén no noso proxecto e nas nosas distintas accións que podemos facer. No entanto, respecto ao ano pasado, polas mesmas datas, o paro no Porriño subiu un 9%. Parece que custa ir cara adiante en canto a creación de emprego. Sí, é difícil, estamos nunha situación complicada, non é solo aquí, en todos lados estamos nunha situación complicada, pero, bueno, Porriño penso que está facendo unha moi labor de cara ao emprego e a formación nesa línea que temos que seguir. Hai moita industria en Porriño, moita empresa en Porriño, hai que intentar nestes momentos axudar tanto as empresas para que poidan ter traballo, poidan ter tamén a conseguir inserción laboral dos nosos desempregados, de Porriño desempregadas. De feito, hai unha cifra que destaca, que son os 1.300 contratos que levades feito, que vos sitúa na provincia de Pontevedra só por detrás de Vigo e Pontevedra. Sí, é un, xa digo, un logro importante, iso que tamén quere decir que se está traballando na boa línea. Es nesa que seguir, estar por detrás de concellos de Vigo e Pontevedra, ser os tres primeiros, creo que é algo moi importante, pero claro, con iso tampouco temos que ahora sentarnos, sabes, e deixar de facer nada. Por tanto, agora seguir traballando na mesma línea e conseguir superar a Vigo Pontevedra. En canto á oferta de actividades formativas que ofrecedes, cales son as máis recorrentes ou máis solicitadas? Bueno, pois o que está claro que as máis solicitadas son tanto energías renovables como sociosanitario, son as que temos que loitar por conseguir as distintas axudas que pode haber das distintas administracións para conseguir eses cursos. Que creo que aparte de facelas un traballo que se leva feito por parte da Concello de Emprego en ver realmente un estudio da oferta-demanda que poder haber nas distintas empresas da zona para conseguir formar a xente na especialidade máis grande que poder haber na oferta, neste caso, e así se está traballando. Creo que o socio sanitario é unha salida profesional que está tendo moito tirón, así como enerxías renovables, e así traballamos nas diferentes especialidades que poida haber con moita oferta, pois especializar a xente para que poida ter unha inserción laboral. E que porcentaxe do vosso orzamento presupuestario destinades a materia de emprego? Bueno, pois en materia de emprego, este ano estáse ahora mismo para facer un cambio na partida presupuestaria, unha modificación de presupuesto para destinar máis de 200.000 euros ahora para a contratación de personal por distintas empresas, así como tamén, neste caso, para a creación de empresas, poder destinarlle tamén unha axuda para aqueles emprendedores que queiran montar unha empresa. Te deixa unha nova iniciativa entre mans? Home, nova iniciativa, eu penso que é importante consolidar estas novas que fixemos ahora, consolidarlas e levarlas a cabo, que van a ser moi importante. Creo que o que dixen antes de axudar as empresas a contratación de persoas desempregadas vai ser algo moi importante, algo que poucos concellos fixeron e están a facer. Esperemos que tamén neste caso teña os seus frutos, que creo que vai telos, e iso é o que lucharemos nas distintas iniciativas que ahora temos, poder leválas a cabo e poder que salan ben adiante, sabe? Moitas grazas, Alejandro Lorenzo, concelleiro de Traballo e Formación do Concello Porriño. Moitas grazas a vos. Un saúdo. Un saúdo.